ابیاتی از دلسوخت شاعری چون عراقی دلنگیز تلیعه است بر این برنامه گلها که تیان دو هنرمند مرزیه و گلپایگانی صاحب دلان را محظوظ می دارند. اشعار از عراقی، مولانا و رهی معیری است. دلها بود از ناله جنسوز من، خنده گلها بود از گریه مستانم. دلها بود از ناله جنسوز من، خنده گلها بود از گریه مستانم. هم انانم با صبا سرگشتم، هم زبانم با پری دیوانم. Thank you. ای لطف تو دست گیر هر بی سر و پای، احسان تو پای مرد هر شاه و گدای. من لولیکم گدای بی برگ و نوای، لولی گدای را عطایی فرما. Thank you. چون برآوردی چون برآوردی با عشقش دمی دم فرو بستیم دم فرو بستیم هم دم سوختیم برق دیگر جسم او عشقم سوختی، بارها با آتش غم ساختیم، بارها با آتش غم ساختیم، بار دیگر ز آتش غم سوختیم. بارها با آتش غم ساختیم، سال دیگر ز آتش غم سوختیم، سال دیگر ز آتش غم سوختیم. My kitchen.